Ne demek velâtul umur? Yöneticiler. Evliyaul umur. İşleri yönetenler. Halkı yönetenler. Biliyorsunuz bu konu Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in imamlarının kitaplarında özel bir bölüm açarak biz insanlara, Müslümanlara, Ehl-i Sünnet vel Cemaat olan insanlara öğrettikleri çok önemli konulardan bir konudur. Selef, bu ümmetin selefi yöneticiler bahsine, yöneticiler konusuna önem vermişler. Bu konuyu kitaplarında zikretmişler, işlemişlerdir. Çünkü bu konunun aslı Allah-u Teala'nın kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde zikredilmiş ve biz ümmete, İslam ümmetine büyük tavsiyeler ve nasihatlerde bulunulmuştur. Eğer bu konularda, yöneticiler konusunda Allah-u Teala'nın kitabında zikrettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde tavsiye ettiği konulara dikkat edilmezse, bunlar göz ardı edilip çiğnenirse, karşılığında çok büyük bedellerin ödeneceğini tarih boyunca okuduk ve bugün de günümüzde de ne yapıyoruz? Görüyoruz. İnsanlar bu gibi meselelere, bu konulara maalesef duygusal olarak yaklaştıkları zaman, duygularıyla ve hissiyatlarıyla yaklaştıklarında dinin, şeriatın onlara emrettiği, dinin, şeriatın onlardan yapmalarını istediği şeyin dışına çıktıklarında içinde bulundukları, yaşadıkları problemlerin, münkerin daha büyüğüyle karşı karşıya kaldıklarını, daha büyük problemler yaşadıklarını yine tarih boyunca gördük, okuduk. Bugün de maalesef ne yapıyoruz? Görüyoruz. Değil mi? Henüz yanı başımızda olan Suriye'nin bugün yaşamış olduğu sıkıntılar, dertler aslında bu konudaki en büyük ibret. Orada bir tarafta 40 yılı aşkın bir dönem halkın başında yönetici olarak bulunan zalim, tağı, kafir bir ne var? Sistem vardı, yönetici vardı. Nusayriydi. İslam dininin yöneticilerle alakalı ümmete tavsiyeleri neydi? İnsanlar çok açık, apaçık bir şekilde küfür görseler dahi bu küfrü izale edecek, küfrü ortadan kaldıracak, bu zulmü ortadan kaldıracak, ellerinde donanım, güç, kuvvet yok ise ne yapacaklardı? Bu münkere sabredeceklerdi. Ta ki ellerinde güçleri, kuvvetleri olsun. Çünkü bu münkeri kaldırmaya çalıştıkları zaman ortaya çıkacak olan, doğacak olan münker yaşanan münkerden daha büyük olacağı biliniyordu. Ama maalesef Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün, Ehl-i Sünnet alimlerinin bu konudaki zikretmiş olduğu faideler, kaideler, kurallar göz ardı edildiği için, halklar sokaklara döküldüğü için bugün bırakın onlarca, yüzlerce insanı, binlerce ve milyonlarca insan bu yapılan hatanın, yanlışın bedelini ne yapmakta? Ödemekte. Arkadaşlar asıl olan Müslümanların, Müslüman halkların ne yapılması? Yöneticiler tayin etmesi, yöneticiler ile yönetilmesi. Yani yöneticisiz bir toplum düşünülemez. Muhakkak o toplumu yöneten, idare eden bir baş olması gerekir. Sahabenin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, bu dünyadan ayrıldığında onun defin işlemlerini, onun gömülme işlemlerini, cenaze işlemlerinden önce ümmetin başını seçmek için, ümmetin halifesini seçmek için toplanması, bir araya gelmesi ilim ehli tarafından şöyle denmekte. Nedir? Ümmetin, Müslüman halkların yöneticisiz kalması caiz değildir. İcma ile nedir? Yöneticilerin seçilmesi, tayin edilmesi, belirlenmesi, o yöneticileri seçecek olan, tayin edecek olan topluluğa, güruha nedir? Farzdır. Biliyorsunuz rivayetlerde de gelmekte, boynunda beyat olmadan ölen yöneticisine beyat olmadan ölen kimse cahiliye ölümüyle ölmüştür diyor aleyhissalatü vesselam. Tabi hadis-i şerhinden alimler diyorlar ki buradaki cahiliye ölümünden maksat onun yani cahiliyedeki müşriklerin işlemiş olduğu günahlar içinde günahlarla ölmüş olması. Yoksa bir kimsenin bu şekilde beyatsız ölürse kafir olarak, müşrik olarak ölmesi anlamına gelmez. Evet. Demek ki arkadaşlar bizler topluluklar olarak, halklar olarak, vatandaşlar olarak ne yapılmamız gerekiyor? Bir yönetici tarafından yönetilmemiz, başımızda bir yöneticinin olması gerekiyor ki o toplumda ne olmasın? Kargaşa olmasın, kaos olmasın, insanların alım satımları, satışları, ticaretleri, evlilikleri, değil mi? Her şey yolunda gitsin. Eğer kargaşa olursa, eğer kaos olursa artık orada insanların hayatlarını yaşaması, hayatlarını devam ettirmesi mümkün olmaz. Zor olur. Mesela biz en son gittiğimizde Hatay'a, Reyhanlı'ya oradaki insanlara sorduk dedik. Bir insan şimdi Suriye'de bir tarla almak istese, bir arsa almak istese veyahut da bir ev almak istese nasıl alacak? Dediler ki tabii resmi bir şey yok. Evini satanla evi satın almaya gelen müşteri arasında ne yapılıyor? Yazılı bir sözleşme. Tabii bunun akıbeti ne olur bilinmez. Bu savaş bittikten sonra evi satan adam hayır ben satmadım da diyebilir belki, değil mi? Arsalarla, arazilerle alakalı, tarlalarla da alakalı diyorlar ki yani eğer alırsan bir yerde arsa, bir yerde tarla ne yapacaksın? Gideceksin orada o şeyin tarlanın çevresine, etrafına bir tel örgü yapıp çevireceksin. Yeterli mi? Değil. Üstüne de gidip bir şeyler yapacaksın ki savaştan sonra orada bir hak iddia edebilesin. Velev ki parasını ödeyip sahibinden alıp yazılı olarak sözleşmesini yapmış olsan bile. Neden? Çünkü kargaşa var, kaos var. Yani emniyet de öyle bir nimet ki arkadaşlar kaybolduğunda, yok olduğunda insan bunun kıymetini, kadrini biliyor. Şimdi değil mi? Aramızdan birisinin cebinde 5-10 bin lirası varsa gidip araba almak istediği zaman gidiyor, arabasını alıyor. Değil mi? Noterde satışını yapıyor. Hiç kimse inkar etme şeyi yok. Ama düşünsenize bir yönetici yok başımızda. Bir şey oluşmamış. Mekanizma oluşmamış. Araba almak istiyorsun. Parayı vereceksin. Arabanın senin mülkiyetine geçtiğini ispat edecek hiçbir belge alacağın merci yok. Ne kadar zor bir şey değil mi? Yani hayatın devam etmesi, hayatın idame edilmesi ne olur arkadaşlar? Çıkmaza girer. Onun için dediğimiz gibi ilim ehli de bunu zikrediyor. Yöneticilerin bir topluluğun üzerinde nasb edilmesi, tayin edilmesi nedir? Farz-ı ayn'dır. Tabi bunlar dünyevi kaoslardan bahsettik. Bir de ne var? Dini bazı meseleler var. Şu şekilde rivayetler var. Selef bunu çok söylüyor. Diyorlar ki مَا يَزَعُ الْاِمَامُ اَكْثَرَ مِمَّا يَزَعُ الْقُرْآنِ Yöneticiyle insanların şerden, yöneticiyle, yöneticinin eliyle, kılıcıyla, kanunuyla, yöneticinin korkutmasıyla insanlar şerden Kur'an'ın insanları şerden uzaklaştırmasından daha çok uzaklaştırılmaktadırlar. Yani sözü çok iyi anlayın. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki içki içmeyin, yaklaşmayın. Değil mi? Cuma günü ezan okunduğu zaman diyor ne yapın? Alışverişi bırakın, namaza koşun. Şimdi mesela bizim şeyimizi düşünün, memleketimizi düşünün. Cuma vakti bakıyorsunuz ki herkes alıyor, herkes satıyor. Kur'an-ı Kerim okunmasına rağmen, bu alıp satanların her birinin evinde, rafında Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen, belki bu insanların çoğu bunu bilmesine rağmen, artık öyle bir hale geliyorlar ki diyorlar ki borcumuz var, harcımız var. Halbuki o vakitte yapılan alışveriş fasittir. Yani o alışveriş sahih bir alışveriş değil. Haramdır ve sahih değildir. Ama yönetici dese ki kardeşim cuma günü cuma namazı vaktinde alışveriş yasaktır. Cuma günü alışveriş vaktinde alışveriş yapan insanlara cezai müeyyide uygulanacaktır. Dükkanını açıp satan insanlara cezai müeyyide uygulanacaktır diye kral, yönetici, başbakan bir kanun getirse ne olur arkadaşlar? Herkes ona uyar. kimse o vakitte alışveriş yapamaz. Demek ki söz doğru bir söz. Yani yöneticinin insanları günahlardan, haramlardan uzak tutması, Kur'an'ın onları günahlardan, yasaklardan uzak tutmasından daha tesirlidir, etkilidir. Demek ki yöneticilerin tayininde, toplumların başında yöneticilerin olmasında dünyevi kargaşanın, kaosun defedilmesi, ortadan kalkmasıyla bunun yanında bir de ne var? Dini bir maslahat, dini bir çıkar var. Tabi ileride gelecek. Bunlara da değineceğiz. Yani bizler halklar olarak, bizler yönetilen kimseler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bunu görüyoruz. Bu ümmetin selefinde bunu görüyoruz. Sürekli yöneticilerimize ne yapacağız? Hayırla dua edeceğiz. Yani İmam Ahmed İbn Hanbel diyor ki rahimahullah, "İnni le'ed'u Allah lil-halife." Ben diyor halifeye, yöneticiye sürekli dua etmekteyim. Allah'tan onun için ne dilemekteyim? "Bit-tesdidi ve't-te'yidi ve't-tevfiki fil-leyli ve'n-nahar." Diyor gece gündüz. Gece gündüz Allah'a dua edip niyazda bulunmaktayım ki yöneticimize diyor, halifemize ne versin? Doğruluk versin, onu desteklesin ve onu muvaffak kılsın. Ve era lehu zalike vaciben aleyye. Diyor ki İmam Ahmed İbn Hanbel rahimahullah. Ve diyor benim bu şekilde duada bulunmam, yöneticiye Allah'ın onu muvaffak kılması için duada bulunmam konusunu yöneticinin benim üzerimdeki bir hakkı olarak görüyorum diyor. Bunu bana bir vacip olarak görüyorum diyor. İlim ehli diyor ki yani eğer diyor zühd sahibi insanlar dua etmezse ne olur? Yöneticilerin salih olması, iyi insanlar olması, Allah'ın onları muvaffak kılması hakkında dua etmezlerse yöneticiler bozguncu olur, fasit olur. Yöneticilerin bozulmasıyla halk da ne olur? Bozulur. Az önceki söylemiş olduğumuz rivayette olduğu gibi, sebepten birçoğunun da söylediği gibi. Yani yönetici salih kimse olursa Kur'an'ın insanları alıkoyamadığı şeylerden ne yapar? Yönetici alıkoyar. Yönetici fasit olduğu zaman insanların arasında fesat öyle yayılır ki bunun önüne geçmek çok zor olabilir. Tabi İmam-ı Nevevi rahimahullah bizlere yöneticiler konusunda bablar açmış. İlk bab, babu emri vulatil umur bir rifki bir riayahim ve nasihatihim ve şefakati aleyhim ve nehyi an gışihim ve teşdidi aleyhim ve ihmali masalihim ve gafleti anhum ve an havaicihim. Bu ilk bab bizim yönetilenlerin, halkların yöneticiler üzerindeki haklarıyla ilgili. İmam-ı Nevevi rahimahullah ilk başta yöneticilere nasihat ediyor. Diyor ki yöneticilerin, vulatul umurun halklarına, yönettikleri kimselere rıfk ile yumuşakça, hoşça davranmaları, onlara nasihatte bulunmaları, yöneticiler nasihatte bulunacaklar. Yani halk, vatandaş, avam kendisi için bazen neyin doğru olduğunu, dünyevi ve uhrevi konularda neyin daha doğru olduğunu bazen bilemeyebilir. Değil mi? Şimdi bakın toplumun yüzde kaçı sigara içiyor değil mi? Yani toplumun belki de %60'ı, %70'i şu an sigara içiyor. Ve bütün ukala, akıllı insanlar, aklı selim insanlar ve dindar insanlar biliyor ki bu sigara insanın vücuduna da zararlı, cebine de zararlı. Öyle değil mi? Buna rağmen insanlar sokaklarda posur posur sigara içiyor. En akıllıyım diyen de, en akıllı olduğunu iddia etmeyen de. Ama yönetici bunu yasaklarsa eğer, ne olacak? Onların dünyaları için ve ahiretleri için onlara en faydalı olan şeyi onlara yapmış olacak. İşte buradaki İmam-ı Nevevi rahimahullah bizlere ilk başta yöneticilerin, bizlerin yöneticiler üzerindeki hakkı, yöneticilerin bizlere nasıl davranması gerektiği ile ilgili meselelere değiniyor. Ve şefakati aleyhim ve nehyi an gışihim ve yöneticilerin halkını aldatmaması konusunda. Ve teşdidi aleyhim ve ihmali masalihim, onlara karşı kaba sert davranması. Ve ihmali masalihim, onların çıkarını olan şeyleri ihmal etme konusu. Ve gafleti anhum ve an havaicihim, onların ihtiyaçlarını gidermeme, onlardan uzakta yaşama babı diyor. Rahimahullah. Tabi ileriki bablarda mesela babul vali el adil. Adil olan yönetici babı diyor. Daha sonra da bizimle alakalı olan meseleye geliyor. Halklarla alakalı olan. Babu vücubi taati ulatil emri fi gayri ma'siyah. Günah olmayan meselelerde, masiyet olmayan meselelerde ne yapmak? Yöneticilere itaat etmenin vacip olduğu. Ve tahrimi taatihim fil ma'siyah. Günah konusunda, onların bize günahı emretmeleri takdirinde onlara itaat etmenin de haram olduğu meselesine ne yapıyor? Değiniyor. Bir sonraki babta babun nehyi an sualil imara. Yöneticilik istememe, yöneticiliğe talip olmama babı diyor. Bununla alakalı biliyorsunuz nehiler var, yasak var. Yani bir insan böyle ne yapmayacak? Öyle atılıp da bana bir yöneticilik verin, bana bir valilik verin demeyecek. Bu şekilde ne yapıyor? İmam Nevevi Rahimahullah bu konuyu, yöneticilik konusunu bize işliyor. Ola ki bizler de bu hadisleri okuyarak istifade ederiz. Çünkü dediğimiz gibi bu mesele çok önemli bir mesele. Önemi de bugünlerde, bu son dönemlerde dünyada ve İslam coğrafyasında yaşanan olaylara bakıldığında daha da çok artıyor. Bu da şer'i bir konu. Nasıl ki namazımızı, abdestimizi, dinimizi bu din bize öğrettiyse, biz halklara ve bizi yöneten yöneticilere nasıl olmamız gerektiğini bu din bize öğretmiş. Burada yaşanan hatalar, burada yaşanan problemlerin bedeli çok ağır olabiliyor. Yani namazı bilmeyen, abdesti bilmeyen adamın yaptığı hatalar namazına tesir ediyor, abdestine tesir ediyor. Kendisiyle ya da namaz kıldırdığı cemaatiyle sınırlı kalabiliyor. Ama bu bahis iyi öğrenilmediği takdirde, bu bahis müdarese edilip birbirimize nasihatta bulunmadığımız takdirde bedeli milyonlara ulaşabiliyor. Bugün Suriye'de gördüğümüz üzere. Yani karşısında insanların devlet var. Olayların ilk başlangıcından bahsediyorum. Devletin tankları var, tüfekleri var, uçakları var ve sen kadınları, küçük çocukları çıkarmışsın zeytin dalıyla donanımlı askeri güce ayaklandırmaya çalışıyorsun. Onlara karşı gösteri yaptırmaya çalışıyorsun. Bunun bedelini de yine kim ödüyor arkadaşlar? Bu tanka zeytin dalıyla saldırmaya çalışan, taş atmaya çalışan kadın, kız, çoluk, çocuk ödüyor. Yani Suriye'de bir münker vardı ama bu münkerin izale edilmesi, ortadan kaldırılması bu şekilde ne olmamalıydı? Olmamalıydı. Bunu niye söylüyoruz? Şu anda bu sözlerimiz orayı düzeltmeyecek ama bundan sonraki Müslüman halklara ne olsun? Nasihat olsun. Yani yaşanan münkeri ortadan kaldırmak için bir girişimde bulunduğunda biliyorsun ki o münkerin ortadan kalkması gerçekleşmeyecek. Bilakis daha büyük bir münker doğacak, daha büyük bir problem ortaya çıkacak. O zaman o münkere ne yapacaksın? Sabredeceksin. Evet. İmam Nevevi Rahimahullah diyor ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Şuara suresi 215. Vahfid cenahaka limen ittaba'aka minel mu'minin. Sana tabi olan, senin sana ittiba eden müminlere ne yap? Kanatlarını ger, kanatlarını indir. Yani mütevazi ol. Kibirlenme, gururlanma. Yine Allah Teala diyor ki inna Allah ye'muru bil adli vel ihsan. Allah Teala ne emretmekte? Adaleti emretmekte. Adaletli olmayı her şeyde. Hatta ilim ehli diyor ki insan kendi nefsine dahi davranırken, kendi kendine davranırken ne yapacaksın? Adaletli olacaksın. Hanımına davranırken, çocuğuna davranırken, annene, babana, çevrene, arkadaşlarına davranırken, yöneticiysen halkına davranırken, evin reisi sen ev halkına davranırken adaletli olacaksın. Biliyorsunuz Amr İbn-i As, Abdullah İbn-i Amr İbn-i As radıyallahu anh diyor ki ben diyor ne yapacağım? Oruç tutup sürekli oruçlu kalacağım. Geceleri de diyor ne yapacağım? Namaz kılıp uyumayacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu duyunca çağırıyor. Diyor ki inne li nefsike aleyke hakka. Senin diyor nefsinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Yani senin nefsinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Kendinle muamelende bile ne yapacaksın? Adaletli olacaksın. Bu hakkı gözeteceksin. Değil mi? Ve li rabbike aleyke hakka. Rabbinin, seni yaratan Rabbinin senin üzerinde bir hakkı var. Bunu da bileceksin. Ve li ehlike aleyke hakka. Ailenin, senin ailenin senin üzerinde bir hakkı var. فَاَعْطِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ diyor ki aleyhissalatü vesselam Abdullah İbn-i Amr İbn-i As'a. Her hak sahibine hakkını ver. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Adalet oluyor. İşte Allah-u Teala bize cuma hutbelerinde sürekli duyuyorsunuz. İmamlar hutbede okuyorlar. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ İhsanda bulunmayı emrediyor. Ve اِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى yakınlara vermeyi. وَاَنْهَا عَنِ الْفَحْشَى Allah-u Teala fahşâ, fuhşiyat genel manada Allah-u Teala'nın haram kıldığı her şey. Yani zina da fuhşiyat, anne babaya kötü davranmak da fuhşiyat, akrabalık bağlarını kesmek de fuhşiyat. وَاَنْهَا عَنِ الْفَحْشَى وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي Münker, münker olan her şey. Yani fahşa, Şeyh Salih el-Useymin rahimahullah da burada öyle diyor. Yani günahların büyük olanı, insanın yani ve büyük gördüğü günahlar. Zina, akrabalık bağlarını kesmek. Bunlar biliyorsunuz büyük günahlar. وَالْمُنْكَرِ ise diyor, diğer günahlar. Dinin münker gördüğü günahlar. Allah Teala bunların hepsinden bizi ne yapıyor? Yasaklıyor, alıkoyuyor. Ve enha anil fahşai vel munkar vel bagi. Bagi ne arkadaşlar? Haddi aşmak. Bagi, haddi aşmak. Onlara zulmederek, halka, insanlara, mahlukata zulmederek haddi aşmak. Kanlarına, ızlarına tecavüz etmek. Bunların hepsi nedir? Bagidir. Ya'idukum leallekum tezekkerun. Allah Teala sizlere öğüt vermekte. Ola ki öğüt alırsınız. İbret alırsınız. Evet, ilk hadis Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki kâle semi'tu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl kullukum râ'in ve kullukum mes'ûlun an râiyyetihi. Her biriniz bir râi, çobansınız. Sorumlusunuz diyor. Ve güttüğünüz insanlardan, sürünüzden sorumlusunuz. Allah Teala bizleri neye benzetiyor arkadaşlar? Çobana benzetiyor. Yani bizler evimizde bir çobanız. Ne demek çoban? Sen çoban demek senin sürün var. Yanında insanlar var. Tabii sen bu sürüden, bu insanlardan sorumlusun. Düşünsene bir çoban düşünün. Adamın 100 tane koyunu var. O adam ne yapıyor? O koyunları takip ediyor. Onları otlatmak için meralara götürüyor. Ondan sonra kurttan ne yapıyor? Onları koruyor. Onun yanında başka birisi var diyelim ama o hiç umurunda değil. Çünkü niye? Koyunlardan o sorumlu değil. Allah Resulü diyor ki aleyhisselam, sizler diyor her biriniz çobansınız ve sorumlusunuz. Yani hesaba çekileceksiniz. Aile reisiysen ailenden hesaba çekileceksin. Beni ilgilendirmiyor. Ben kendi dinimi yaşıyorum. Onlar otursunlar televizyonda dizi film seyretsinler diyemezsin. Seni ilgilendiriyor. Sen sorumlusun. Yöneticisin. Halkından sorumlusun. Yani yöneticilik o kadar kolay bir husus değil. Onları güzele davet edersen, hayra davet edersen, salih amellere davet edersen halkını, ahirette onların her birinin sevabını alacaksın. Onlara şer kapılarını açıyorsan, kolaylaştırıyorsan günahların kapısını, bil ki bunun da cezasını, akıbetini Allah katında çekeceksin. Diyor ki, el-imamu ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, yönetici çobandır ve mes'uldür halkından. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ Erkek evinden nedir? Evinin çobanıdır ve ev halkından sorumludur. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا Kadın da evinin çobanıdır ve evindeki çoluğundan, çocuğundan sorumludur. Yani düşünün arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu din bize ne yapıyor? Bir sorumluluk yüklüyor. Bir görev yüklüyor. Her birimiz evimizde neyiz? Birer yöneticiyiz. Birer çobanız. وَالْخَادِمُ رَعِنْ ف۪ي مَالِ سَيِّدِهِ Hizmetkar da, hizmetçi de, işçi de, efendisinin, patronunun neyidir? Çobanıdır. Adam demiş ki hizmetçisine, kölesine veyahut da işçisine, bu demiş, şu işi yap. Bu işi ona vermiş. Demiş ki sen bu fabrikanın genel müdürüsün. Bu fabrikanın genel müdürüsün. Bu adam o fabrikada olan her şeyden ne olacak arkadaşlar? Sorumlu olacak. Orada insanlara müzik açıp dinletiyorsa bundan da sorumlu. Namaz vakti gelip namazlarını kılmalarını söyleyip nasihat ediyorsa bundan da sevabını, ecrini alacak. 500 tane kişi çalışıyorsa 500 kişinin sevabını alacak. Yani bu sorumluluk bu kadar önemli bir husus. Ve kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi. Aleyhissalatü vesselam diyor ki hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. İkinci hadis an Ebi Ya'la Ma'kal ibn Yasar radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Burada yöneticilere Aleyhissalatü vesselam bir tehdit savuruyor. Diyor ki Aleyhissalatü vesselam Allah Teala bir kulunu insanların üzerine halkın üzerine yönetici seçer de gönderirse Allah Teala takdir etti falanca yönetici oldu başımıza. Başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu, kral oldu, halife oldu. Diyor ki bu adam diyor öldüğünde öldüğü vakit halka, vatandaşa, insanları aldatarak öldüyse, onlara gış yaptıysa, onların hakkını, hukukunu yediyse bu adama diyor cennet nedir? Haramdır. İlla harramallahu aleyhil cenne. Çok önemli bir husus arkadaşlar. Burada bir vaid var, tehdit var. Yani yönetici olmak o kadar kolay bir husus değil. Evet, hele günümüzde belki insanların gözünde olmak, insanların önünde olmak hoşa gidebilir ama bunun sorumluluğu da çok ağır. Yani bir insan yönetici olup da topluluğunun başına geldiğinde onları aldatıyorsa, onları aldatarak öldüyse diyor ki Aleyhisselatü Vesselam illa harramallahu aleyhil cennet. Cennet ona haram kılınmıştır. Tabi bu tür vaidleri nasıl anlıyoruz? Yani bu adam kafir olarak mı öldü? Bu hadisten bu çıkar mı? Çıkmaz. Değil mi Batır? Bu hadisten bu çıkmaz. Yani bunu nasıl tevil etmiş alimler? Nasıl yani tefsir etmiş? Bu kimse ilk olarak hesapsız olarak, direkt olarak ne yapmaz? Cennete girmez. Ama daha sonradan eğer iman üzere ölen bir kimsesi La ilahe illallah ile öldüyse cennete girer. Evet. Üçüncü hadis Ayşe radıyallahu anha diyor ki قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا. Ayşe radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şu diyor benim evimde şu hadisleri şu sözleri söylerken işittim duydum. Allahümme men veliye min emri ümmeti şey'en feşakka aleyhim feşfuk aleyh. Aleyhissalatü vesselam dua diyor. Bakın. Yani dedi ki yöneticilik İmam Nevi rahimahullah şimdi bizlere ne yapıyor? Yöneticiliğin nasıl olması gerektiğini öğretiyor. Daha sonra halkın nasıl davranması gerektiğini de öğretecek. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam yöneticiler hakkında Allah'ım diyor kim benim bu ümmetimden bir işe vali atanırsa, yönetici olarak atanırsa yani ister bu halife olsun, ister bu kral olsun, ister cumhurbaşkanı, ister başbakan, ister belediye başkanı, ister muhtar ve bunun içine bunlar giriyor. Kim diyor bu şekilde atanır da, ümmetin başına gelir de, ümmetimden bir topluluğun başına gelir, yönetici olarak, mesul olarak, sorumlu olarak gelir de, feşakka aleyhim, halkın, sorumlu olduğu vatandaşın diyor, işlerini zora sokarsa, onlara zorlaştırırsa, feşfuk aleyhim, Rabbim diyor, sen de onun işlerini zorlaştır. Yani peygamberin duası var arkadaşlar. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَرْفُقْ بِهِ. Kim de diyor benim ümmetimden bir konuda, bir hususta vali olur, yönetici olur, sorumlu olursa ve o ümmetime diyor işlerini kolaylaştırırsa sen de diyor ey Rabbim onun işlerini ne yap? Kolaylaştır. Demek ki yani bir tarafta peygamberin duasını almak var, bir tarafta da peygamberin bedduasını almak var. Dördüncü hadis Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kâne benû İsrail'e tesûsuhumul enbiyâ. İsrailoğullarını kimler yönetiyordu? Tesûsuhum, siyaset. yöneticilik. Enbiya, peygamberler yönetiyordu. Kullema helake nebiyyun halefehu nebi. Her bir peygamber öldüğünde onun ardından Allah ne yapıyordu? Bir nebi, bir peygamber gönderiyordu. Ve innehu la nebiye ba'di. Aleyhisselatü vesselam diyor ki ama benden sonra, artık benden sonra bir peygamberlik yoktur. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor bizlere. Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum. Ne diyor Allah Teala? Muhammed diyor sizin adamlarınızdan, erkeklerinizden birisinin babası değildir. O kimdir? Velakin Rasulullah. O Allah'ın resulüdür ve hatemen nebiyyin. Peygamberlerin sonuncusudur. Bugün bile bu ayet bu kadar açık olmasına rağmen, net olmasına rağmen kendilerini İslam'a nispet eden, İslam'ın onlardan beri olduğu yeryüzünde topluluklar var. Hocalarının, şeyhlerinin, liderlerinin ne olduğunu iddia edebiliyorlar. Peygamber olduğunu iddia edebiliyorlar. Değil mi? Mesela Kadiyaniye denen bir grup var Hindistan'da. Bunlar kendi hocalarının, Ahmet ve Kadiyani, peygamber olduğunu söylüyorlar. Belki bunları duymadınız. Belki ilk defa duyuyorsunuz. Duydun mu daha önce? Evet. Duydun değil mi? Bunların Türkiye'de Türkçe'ye tercüme edilmiş Kur'an meallerinin olduğunu duydun mu? Bunların yayınladıkları dergilerinin olduğunu duydun mu? Yok değil mi? Bunların, düşünün, Türkiye'ye bile gelmişler. Türkiye'ye bile girmişler. Ve Türkiye'de bile oluşumları var. Bu insanlar neye inanıyorlar? Ahmet Kadiyani'nin, Ulam Ahmet Kadiyani'nin peygamber olduğuna inanıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ve innehu la nebiyye ba'di. Benden sonra bir peygamber yoktur. Geçen İlahiyat Fakültesi'nde bir hocanın odasına gittik. Adamın masasının üzerinde gösterdi, dedi bakın bize. Üniversitedeki hocaların odasına dahi ne yapıyorlar? Mektupla, şeyden, postayla meallerini gönderiyor adamlar. Türkiye'de, Türkçe mealleri. Çalışıyorlar yani. Gayret ediyorlar. Batıl davetlerini insanları ne yapabilmek için? Çekebilmek, sürükleyebilmek için. Ve seyekunu hulefâ feyekfurûn. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, benden sonra artık halifelik olacak. Benden sonra ve bunlar çoğalacak diyor. Yöneticiler çoğalacak. Yani sanki aleyhissalatü vesselam bugünleri haber veriyor. Yani artık bakın her bölgede ne var? Bir yönetici var. Yani İslam ümmetini toplayan tek bir halifelik sistemi yok. Ama bu şu demek değil. Böyle olmazsa, tek bir halife olmazsa başımızda bulunan, atanan yöneticilere, Müslüman yöneticilere itaat edilmez anlamında değil. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in kurallarından bir kural da budur. Yeri gelince zikredeceğiz, değineceğiz. Şeyhülislam İbn Teymiye de bunu zikrediyor. Diyor ki zaruret hallerinde birden fazla ne olabilir? Yöneticiler olabilir. Tek bir halife bütün ümmeti toplayamayabilir. Çeşitli nedenlerden, çeşitli sebeplerden dolayı. Bu halde ise, bu halde de ne yapılır? Yöneticilere, baştaki Müslüman yöneticilere ne yapılır? İtaat edilir. İtaat edilir. Kalu ya Resulallah fe ma te'muruna. Diyorlar ki sahabeler, peki ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Böyle bir dönemde yaşasak, böyle bir zamanda yaşasak. Diyor ki, قَالْ اَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ. Başa geçiş sırasına göre, gelen ilk adama göre, ilk yöneticiye göre ne yapın? Beyat edin. Peş peşe, yani kim önce gelip halife olduysa, o artık halifeniz olsun. Yani adam gelmiş, velev ki bu da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın kaide ve kurallarındandır. Velev ki zorla gelip de, kılıçla, ne yaparsa hükmü, yöneticiliği ele geçirirse ve artık yöneticilik onun elinde olursa adam gelmiş indirmiş birisini yönetime geçmiş ve yönetim artık onun olmuş. Bütün bakanlıklar, bütün sulta, güç, otorite, kuvvet onun olmuş. Artık diyor ki ilim ehli itaat kime yapılacak? İtaat kime yapılması gerekiyor? Cevap verin. Evet. Evet, zorla ele geçirilmiş olana yapılması gerekiyor. Velev ki zorla gelse bile. Çünkü artık ne oldu? Güç kuvvet onda oldu. Bütün sulta, otorite onun eline geçti. Artık işler onun yönetimi altında devam ediyor. İnsanlar onun yönetiminde artık alıyorlar, satıyorlar. Hayat onun yönetimiyle artık idame ediliyor. Biz onun nasıl geldiğine bu saatten sonra ne yapmayız? Bakmayız. Çünkü biz onu da kaldırmaya çalışırsak ne olacak? Fitne yeryüzünde kargaşa, kan akım dökülmesi devam gelecek, sürekli devam edecek. Evet. A'tuhum hakkahum diyor ki aleyhissalatü vesselam. Yöneticilerinizin sizin üzerinizdeki haklarını onlara verin. Sizden meşru olan, Allah'a isyan olmayan taleplerini onlara verin, alın. وَاسْأَلُ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَكُمْ Kendi haklarınızı da, az sonra rivayetlerde de gelecek, Allah'tan isteyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani işinizi ahirete bırakın. Bakın, çok açık hadis. İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği muttefakun aleyh hadislerden. Yani kendi hakkınızı nereye bırakın? Allah'a bırakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki fitne öyle kötü bir şey ki, değil mi? Eşeddu minel katr. Öldürmeden daha şiddetli. Eğer halklar, eğer insanlar haklarını kalkıp da direkt yöneticilerinin yakasına yapışarak talep ederlerse ne olur? Çok büyük fitne olur. Onun için Aleyhisselatü Vesselam rivayette geliyor. Sahih bir rivayet. Diyor ki sizlerden birisinin diyor sultana, yöneticiye, padişaha, başbakana nasihati varsa onu diyor apaçık söylemesin. Ne yapsın? Yahlu bihi diyor. Onunla baş başa kalsın. Elinden tutsun. Ona diyor nasihat etsin. Eğer diyor o nasihati kabul ederse, yapmış olduğu nasihatini kabul ederse o yönetici, ne güzel. Etmezse üzerine düşeni yapmış olur zaten diyor. Sen üzerine düşmüş olanı yaparsın. Çok önemli bir hadis arkadaşlar. Tabi bazıları bu hadise şu hadisten şey yapabiliyorlar. Karşı çıkabiliyor. Ne diyor? En büyük cihat. Evet. Zalim hükümdar karşısında. Zalim hükümdarın yanında. Ende. El-hakimil cair. Zalim hükümdarın yanında ne yapmak? Onu söylemek. Hakkı söylemektir. Bu hadisle bu hadis birbirine aykırı değil arkadaşlar. Sen eğer gidip yanında in de diyor. Hakime söylüyorsan bunda bir problem yok ama hakimden uzak, sağda solda, vaazda, kürsüde, minberde, gazetede, şurada, burada onun hakkında atıp tutuyorsan, konuşuyorsan sen ne yapıyorsun? En büyük cihadı yapmıyorsun. En büyük gıybeti yapıyorsun sen. Aleyhisselatü Vesselam burada ne diyor? Bakın. Hakkınızı Allah'a sorun diyor. Allah'a bırakın. Ves'elu Allah'a lezî lekum. Fe'inne Allah'a sâiluhum amma ister'ahum. Zira Allah-u Teala bu yöneticileri ne yapacak? Yönetimine vermiş olduğu insanların hakları da sorguya çekecek, suale çekecek. Siz diyor Allah'a bırakın. Başka rivayetlerde, Sahih-i Müslim'deki yani rivayetler nasıl? Öyle ki diyor sırtına vursa yönetici, elindekini alsa ne yap? İşit ve itaat et. İşit ve itaat et. Yani Ahmet İbn Hanbel'e bakın. Ben diyor gece gündüz yöneticiye dua ediyorum ve bunun bu dua, böyle duada bulunmamın yöneticimin benim üzerimde bir hakkı olduğunu düşünüyorum diyor. Ahmet İbn Hanbel ki çok büyük zulme uğramış yöneticiler tarafından. Değil mi? Kırbaçlanmış, hapsolmuş, hadis rivayet edilmesi yasaklanmış bir adam. Ama neyle konuşuyor? Peygamber tavsiyesiyle konuşuyor. Bizler ufacık bir şey olduğu zaman, yöneticiler tarafından hakkımız yendiği zaman ne yapıyoruz? Dünyayı ayağa kaldırıyoruz. Niye? Çünkü biz nefsi düşünüyoruz. Çünkü niye? Biz dünyevi tutkularımızın, arzularımızın peşine takılmış gidiyoruz. Şayet gerçekten dini düşünseydik ne yapardık? İmam Ahmet İbn Hanbel'in de yaptığı gibi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önce tavsiye ettiği gibi hakkımızı Allah'a bırakır. Onlar için duada bulunurduk. Evet. 5. hadis. An A'id ibn Amr radıyallahu anhu ennehu dakhala ala Ubeydillah ibn Ziyad feqala lahu ey buney inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul inne şerrar ri'a al-hutameh feyyak en tekune minhum. Evet. Diyor ki bu hadiste aleyhissalatu vesselam yöneticilerin diyor en şerlileri, yöneticilerin en kötüleri kimlerdir? El-Hutame. İnsanların işlerini yerle bir eden, işlerini zora sokan kişilerdir. Feiyyake en tekune minhum. Sakın ha diyor onlardan olma. Yani Allah katında yani bir yönetici zalim ise, bir yönetici insanların işini zora sokuyorsa, onlara zulmediyorsa, bunun Allah katındaki durumu çok kötü arkadaşlar. Ve insanların en şerlilerinden bir tanesi de bu yönetici. Ama bunu söylerken Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizlere olan, halklara olan tavsiyesinde gözümüzün önünde sürekli bulundurmamız gerekiyor ki yeryüzünde fitne olmasın, yeryüzünde kan, Müslüman kanı akmasın. Bu baptaki son hadis an Ebi Maryam el-Ezdi radiyallahu anh ennehu kâle li Muaviye semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Muaviye dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: men vellâhu allâhu şey'en min umuril muslimin. Allah kimi Müslümanların bir işinde Müslümanların başına geçirirse fahtecebe dûne hâcetihim ve halletihim ve fakrihim. Onların ihtiyaçlarını, onların muhtaçlıklarını onlara vermekte imtina ederse, adam yönetici olmuş, onlara vermesi gereken şeyler var, vermiyor. Bunun karşılığında da el ceza'u min cinsil amel. Yaptığın amele karşılık, yaptığın amelin karşılığını yaptığın amele göre alırsın. Sen yönetici olup da halkın hakkını vermiyorsan bil ki karşılığında ne alacaksın? Allah-u Teala'dan hayır almayacaksın. Diyor ki hadiste aleyhisselam, ihtecab Allahu dune hacetihi ve halleti ve fakri yevmel kıyam. Allah-u Teala kıyamet günü ne yapar? Onun ihtiyacını, onun muhtaç olduğu şeyi ona vermekten imtina eder. Onu ne yapmaz Allah-u Teala? İhtiyacına, istediği şeye ulaştırmaz o yöneticiyi. فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. Bunu duyan Muaviye ne yapıyor artık? Özel bir adam atıyor radıyallahu anh. Özel bir görevli tayin ediyor. Bu kişi insanların ihtiyaçlarını takip ediyor. Nelere ihtiyaç var halkın, yöneticilerin? Onları ne yapsın diye? İhtiyaçlarını yerine getirsin diye. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve etubu ileyke.